باب جہارو جہاد فی سبیل اللہ، تحریک جہاد کے مراحل۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المیاد میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے بعثت سے لے کر وصال تک کفار و منافقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیسا رہا۔ اس باب میں امام موصوف نے درحقیقت اسلامی جہاد کی تحریک کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائی وہ یہ تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق آیت نمبر 1۔ یہ آغاز نبوت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو دل میں پڑھا کریں، دوسروں تک اس کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا۔ پھر اللہ نے یہ نازل فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اس طرح اقرا کی وحی سے اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور یا ایھا المدثر کے ارشاد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کا منصب دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، چنانچہ جناب نے پہلے اپنی قوم کو ڈرایا، پھر آس پاس کے عربوں کو ڈرایا، اور پھر آگے بڑھ کر تمام عربوں کو ڈرایا، اور پھر بالآخر آپ نے تمام اہل جہان کو ڈرایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے بعد تقریباً 13 سال تک دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتے رہے۔ اس عرصے میں نہ جنگ کی اور نہ جزیہ لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی حکم ملتا رہا کہ ہاتھ روکے رکھیں، صبر سے کام لیں، اور عفو و درگزر کا شعار بنائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا اور قتال کی بھی اجازت دی گئی۔ پھر یہ حکم ملا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جنگ کریں، اور ان لوگوں سے ہاتھ کو روک لیں جو الگ تھلگ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے نہیں نکلے۔ بعد ازاں یہ حکم دیا کہ مشرکین سے جنگ کریں، یہاں تک کہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر حکم جہاد آنے کے بعد کفار کی 3 قسمیں ہو گئیں، ایک اہل صلح، دوسرے اہل حرب، اور تیسرے اہل ذمہ۔ جن کفار سے آپ کا معاہدہ اور صلح تھی، حکم ہوا کہ ان کا معاہدہ پورا کریں، اور جب تک وہ خود عہد پر استوار رہیں ان کے معاہدے کا ایفا کیا جائے، اور اگر ان سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کے منہ پر دے ماریں، اور اس وقت تک ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں جب تک نقض عہد کی انہیں اطلاع نہ کر دیں۔ اور حکم ہوا کہ عہد شکنی کرنے والوں سے جنگ کی جائے۔ اور جب سورہ برات نازل ہوئی تو اس سورہ میں 3 قسم کے احکام بیان کیے گئے، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ خدا اور رسول کے دشمن ہیں ان سے جنگ کریں، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینا قبول کریں یا اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کفار اور منافقین کے بارے میں اس سورہ میں بتایا گیا کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے اور ان سے سخت برتاؤ کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ساتھ شمشیر و سنا سے جہاد کیا اور منافقین کے ساتھ دلیل و زبان سے۔ اسی سورہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ کفار کے ساتھ کیے ہوئے اپنے تمام معاہدوں سے اعلان برات کر دیں اور ان کے معاہدے ان کے منہ پر دے ماریں۔ اس سلسلے میں اہل معاہدہ کی 3 قسمیں قرار دی گئی ہیں۔ ایک وہ قسم جس سے قتال کا حکم دیا گیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود عہد شکنی کی تھی اور عہد کی پابندی پر قائم نہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جنگ کی اور ظفر یاب ہوئے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے اب ایک معین مدت تک کے لیے تھے، اور انہوں نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی کو مدد دی۔ ان کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کے معاہدوں کی مدت پوری کریں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई माहिदा न था और ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरसरे पैकार हुए, या ऐसे लोग थे जिनके साथ गैर मुय्यन अरसा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माहिदा था। तो ऐसे सब लोगों के बारे में इरशाद हुआ कि इन्हें 4 माह की मोहलत दी जाए और जब ये मोहलत ख़त्म हो जाए तो इनसे कताल किया जाए। चुनाचा अहद शिकनी करने वालों को कत्ल किया गया और जिनसे कोई माहिदा न था या जिनके साथ गैर महदूद मुद्दत का माहिदा था, उन्हें 4 माह की मोहलत दी गई और इफाए माहिदा करने वालों की मुद्दत माहिदा को पूरा करने का हुक्म दिया गया। इस तरह के तमाम लोग हल्का बगोशे इस्लाम हो गए और अरसाए मोहलत के खात्मे तक वो कुफर पर कायम ना रहे। अहले जिम्मा पर जिजिया आयद कर दिया गया। अलगर्ज सूरह बरात के नाजिल होने के बाद कुफार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्ताव ने मुस्तकिल तौर पर 3 शक्लें इख्तियार कर ली। मुहारिबीन, अहले अहद और अहले जिम्मा। अहले अहद भी बिलआखिर इस्लाम में शामिल हो गए और सिर्फ 2 किस्म के लोग रह गए, मुहारिबीन और अहले जिम्मा। मुहारिबीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाइफ रहते थे। इस तरह तमाम अहले ज़मीन 3 शक्लों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गए। एक मुसलमान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, दूसरे सुलह जू जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमान मिली, और तीसरे खाइफीन जो बरसरे जंग रहे। रहा मुनाफिकीन के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप उनके जाहिर को कबूल करें और उनके बातिन के हालात को अल्लाह पर छोड़ दें और इल्म और दलील से उनके साथ जिहाद करें, इनसे रूकशी करें और शिद्दत का बर्ताव करें और कौले बलीग के साथ इनके दिलों पर असर डालें। इनका जनाजा पढ़ने से और इनकी कब्रों पर कयाम करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए मगफरत भी तलब करेंगे तो अल्लाह इन्हें माफ़ नहीं करेगा। यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा काफिर और मुनाफिक दुश्मनों के बारे में। इस मजमून में जिहाद इस्लामी के तमाम मराहिल की बड़ी उम्दगी से तलखीस की गई है। इस तलखीस में दीन हक के तहरीकी निज़ाम के इम्तियाजी और दूर रस औसाफ की झलक मिलती है। ये इस काबिल हैं कि इनका बगैर नज़र मुताला किया जाए, लेकिन हम यहाँ चंद मुजमिल इशारात ही से काम ले सकते हैं। तहरीक जिहाद की पहली इम्तियाजी खसूसियत। दीन हक का पहला इम्तियाजी वस्फ ये है कि इस दीन का पूरा निज़ाम अमली और हकीकत पसंदाना है। इसकी तहरीक वाकई में मौजूद इंसानों को पुकारती है और उन वसाइल और ज़राए से काम लेती है जो इंसान के अमली हालात के साथ मुनासिबत रखते हों। चूँकि इस तहरीक का मुकाबला एक ऐसी जाहिलियत से होता है जो एक तरफ ख्यालात और अकायद पर काबिज होती है, दूसरी तरफ उसकी बुनियाद पर ज़िंदगी का अमली निज़ाम कायम होता है, और तीसरी तरफ इसे और इसके कायम करदा निज़ाम ज़िंदगी की पुश्त पनाही के लिए सियासी और मादी इकतदार मौजूद होता है। इसलिए इस्लामी तहरीक को जाहिलियत का मुकाबला करने के लिए मुतवाजी वसाइल व असबाब बरोए कार लाना पड़ते हैं। ये तहरीक ख्यालात व अकायद की इस्लाह के लिए दावत व तबलीग को ज़रिया बनाती है। जाहिली निज़ाम ज़िंदगी और उसके पुश्त पनाह इकतदार के अजाले के लिए मादी ताकत और जिहाद से काम लेती है, क्योंकि ये निज़ाम और ये इकतदार आम्मतुन नास के अकायद व ख्यालात की इस्लाह की कोशिश में हाइल होता है और अपने वसाइल और गुमराह कुन हथकंडों के ज़रिए अपनी इताअत पर मजबूर करता है और उन्हें अपने रब्बे जलील की बजाय इंसानों के आगे झुका देता है। ये तहरीक मादी इकतदार से नबर्द आजमाई में महज दावत व तबलीग ही पर इक्तफा नहीं करती, अपना आम इंसानों के अफकार को बदलने के लिए जबरन और कराहन और कुवत का इस्तेमाल मुनासिब समझती है। ये दोनों उसूल اس دین کے طریقہ کار میں یکساں طور پر اہمیت رکھتے ہیں اور یکساں طور پر اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ تحریک برپا ہی اس غرض کے لیے ہوتی ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی کے جوئے سے آزاد کر کے اسے خدا واحد کا بندہ بنائے۔ دوسری امتیازی خصوصیت، اس کا دوسرا امتیازی وصف یہ ہے کہ یہ ایک عملی تحریک ہے جو مرحلہ با مرحلہ ترقی کرتی ہے اور ہر مرحلے میں اپنی عملی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق متوازی اور موزوں وسائل اختیار کرتی ہے۔ ہر مرحلہ بعد میں آنے والے مرحلے کے لیے فضا ہموار کرتا ہے۔ دراصل یہ دین عملی زندگی کا تجریدی نظریات سے سامنا نہیں کرتا، اور نہ وہ زندگی کے مختلف مسائل مختلف مراحل کو جامد اور ناقابل تغیر ذرائع سے طے کرتا ہے۔ جو لوگ دین کے نظام جہاد پر گفتگو کرتے ہوئے قرآنی نصوص کو بطور استدلال پیش کرتے وقت دین کے اس امتیازی وصف کا لحاظ نہیں کرتے اور نہ ان مراحل کی فطرت و حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں جن سے تحریک جہاد گزری ہے، اور نہ ان کی نظر اس پہلو پر ہوتی ہے کہ مختلف نصوص کا ہر ہر مرحلے سے کیا تعلق ہے، تو اس طرح کے لوگ جب اسلام کے نظام جہاد پر کلام کرتے ہیں تو بات کو نہایت بھونڈے طریقے سے خلط ملط کر دیتے ہیں اور دین کے نظام جہاد کو گمراہ کن انداز سے بیان کرتے ہیں اور آیات قرآنی کو زبردستی کھینچ تان کر ان میں سے ایسے اصول اور قواعد کلیہ اخذ کرتے ہیں جن کی ان آیات میں قطعاً گنجائش نہیں ہوتی۔ ان کی غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہی آخری اور کلی نص ہے اور اس میں دین کا آخری اور کلی حکم بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ گروہ مفکرین دراصل ان مایوس کن حالات کے دباؤ کے سامنے روحانی اور عقلی طور پر ہتھیار ڈال چکا ہے جس میں اس وقت موجودہ مسلمان نسل مبتلا ہے، اور جس کے پاس سوائے اسلام کے لیبل کے اور کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ یہ اسی شکست خوردہ ذہنیت کا اثر ہے کہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اسلام صرف مدافعانہ جنگ کا قائل ہے۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ وہ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے اس تاویل سے دین پر بڑا احسان کیا ہے، حالانکہ اس غلط تاویل سے وہ دین کو اپنے امتیازی طریقہ کار سے دستبردار ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ گویا دین اپنا یہ نصب العین چھوڑ دے کہ وہ روئے زمین سے تمام طاغوتی طاقتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ انسانیت کا سر صرف خدا واحد کے آگے خم کرنے کے لیے آیا ہے۔ انسانوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے پروردگار کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اسلام اپنا یہ نصب العین سر انجام دینے کے لیے لوگوں سے بزور شمشیر اپنا عقیدہ نہیں منواتا، بلکہ وہ لوگوں کے لیے انتخاب عقیدہ کی آزاد فضا فراہم کرتا ہے، اور وہ برسر اقتدار سیاسی نظاموں کو کلیتاً مٹا دیتا ہے یا انہیں زیر نگیں کر کے جزیہ قبول کرنے اور سر اطاعت خم کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس طرح وہ کوئی ایسی رکاوٹ باقی نہیں رہنے دیتا جو اس عقیدے کو ماننے کی راہ میں لوگوں کے سامنے حائل ہوتی ہو۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو مکمل آزادی دیتا ہے کہ چاہیں تو وہ اس عقیدے کو قبول کریں یا نہ کریں۔ تیسری امتیازی خصوصیت، تیسرا امتیازی وصف یہ ہے کہ دین کی یہ سخت کوش اور رواں دواں تحریک اور اس کے نو بنو وسائل دین کو اس کے بنیادی اصول و مقاصد سے دور نہیں کرتے۔ دین نے روز اول ہی سے، خواہ وہ رسول کے قریبی رشتہ داروں سے ہم کلام ہو یا قریش سے خطاب کر رہا ہو یا سب عربوں کی طرف اس کا روئے سخن ہو یا تمام دنیا کے باشندے اس کے مخاطب ہوں، اس نے سب سے ایک ہی بنیاد پر گفتگو کی ہے۔ وہ سب سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ انسانوں کی بندگی سے نکل کر صرف خدا واحد کی بندگی کے لیے یکسو ہو جائیں۔ اس اصول پر وہ کوئی سودا بازی نہیں کرتا اور نہ کسی لچک کو گوارا کرتا ہے۔ پھر وہ اس یکتا مقصد کو پورا کرنے کے لیے एक लगे बंधे मंसूबे पर अमल पैरा हो जाता है। यह मंसूबा चंद मुअय्यन मराहिल पर मुश्तमिल होता है और हर मरहले के लिए मुतवाजी और नए वसाइल बरोए कार लाए जाते हैं, जैसा कि हम पीछे बयान कर आए हैं। चौथी इम्तियाजी खसूसियत। चौथा इम्तियाजी वस्फ यह है कि यह दीन मुस्लिम माशरे और दीगर माशरों के बाहिमी ताल्लुकात को बाकायदा कानूनी शक्ल देता है, जैसा कि जादुल मियाद की मजकूरा तलखीस से वाज़ह होता है। यह कानूनी जाबिता जिस बुनियाद पर कायम है वो ये है कि इस्लाम खुदा की फरमा बरदारी और तात केशी का रवैया इख्तियार करना एक आलमगीर हकीकत है जिसकी तरफ रुजू कर लेना इंसानियत पर लाजिम है, और अगर वो इसकी तरफ रुजू न करे और इसे इख्तियार न करे तो इसे चाहिए कि वो इस्लाम के साथ बिल जुमला मुसालहत का मौकिफ इख्तियार करे और किसी सियासी निज़ाम या मादी ताकत की शक्ल में इस्लाम की दावत और तबलीग के आगे कोई रुकावट खड़ी न करे। वह हर फर्द को आज़ाद छोड़ दे ताकि वो अपनी आज़ाद मर्जी से उसे इख्तियार करे या ना इख्तियार करे, और अगर उसे इख्तियार ना करना चाहे तो उसकी मुज़ाहमत भी ना करे और दूसरों के लिए सदे राह न बने। अगर कोई शख्स मुज़ाहमत का रवैया इख्तियार करेगा तो इस्लाम का फ़र्ज होगा कि वो उससे जंग करे यहाँ तक कि उसे मौत के घाट उतार दे या फिर वो वफादारी और इदाद का ऐलान कर दे। शिकस्त खोरदा और मरूब जहनियत के अदीब जब इस्लाम में जिहाद की हकीकत के मौजू पर खामा फरसाई करते हैं और दामने इस्लाम से जिहाद का धब्बा धोने की कोशिश करते हैं तो वो दो बातों को एक दूसरे के साथ गलत मलत कर देते हैं। एक दीन का ये रवैया कि वो अकीदा को जबरन ठोंसने की मुखालफत करता है, जैसा कि नस्से कुरानी ला इकराह फिद्दीन सूरतुल बकरा आयत नंबर 256 से आया है, और दूसरा दीन का ये तरीक़ेकार कि वो उन तमाम सियासी और माती कुवतों को नीस्तो नाबूद करता है जो अकीदा दीन और इंसानों के दरमियान दीवार बनकर खड़ी होती हैं और जो इंसान को इंसान के सामने सिर्फ गंदा करती हैं और उसे अल्लाह की उबूदियत से रोकती हैं। ये दोनों उसूल बिल्कुल अलग अलग हैं, इनका बाहम कोई ताल्लुक नहीं है और ना दोनों को बाहम गड़मट करने की कोई गुंजाइश है। बाएं हमा ये लोग अपनी शिकस्त खोरदा जहनियत से मजबूर होकर खलत मबहस करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि इस्लाम में जिहाद को सिर्फ उस मफहूम में महसूर कर दिया जाए जिसे आज दिफाई जंग से ताबीर किया जाता है। हालांकि इस्लामी जिहाद एक जुदागाना हकीकत है, अहद हाजिर की इंसानी जंगों से इसका सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना असबाब जंग के लिहाज से और ना जंग के ज़ाहरी रंग ढंग के लिहाज से। इस्लामी जिहाद के असबाब खुद इस्लाम के मिजाज और दुनिया में इसके असल किरदार के अंदर तलाश करने चाहिए और उन आला उसूलों के अंदर तलाश करने चाहिए जो अल्लाह ताला ने इस दीन के लिए मुकरर फरमाए और जिन्हें बरोए कार लाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत के मनसबे अजीम पर सरफराज फरमाया और फिर आपको खातिमुन नबीयीन और आपकी रिसालत को खातिमुर रिसालात का दर्जा दिया। दुनिया में हुकूमत इलाहिया कैसे कायम हो सकती है? दुनिया में खुदा की बादशाहत के कयाम की ये सूरत नहीं है कि मसनद हाकमियत पर कुछ मुकद्दस अफराद यानी दीनी रहनुमा फरोकश हो जाएं, जैसा कि चर्च की बादशाहत का हाल था, और ना ये दुरुस्त है कि देवताओं के कुछ नुमाइंदे जिमाम हाकमियत हाथ में ले लें, जैसा कि थियोक्रेसी या खुदा की मुकद्दस हुकूमत के नाम से याद किए जाने वाले निज़ाम में राइज था। खुदा की बादशाहत का कयाम ये है कि खुदा की शरीयत हुक्मरानी करे और तमाम मामलात का आखिरी फैसला उसके मुताबिक किया जाए, लेकिन ये पेशे नज़र रहे कि दुनिया में खुदा की बादशाहत का कयाम, इंसान की बादशाहत का खात्मा غاصبین کے ہاتھوں سے اقتدار چھین کر خدا کی طرف اسے لوٹانا، شریعت الہی کی فرما روائی، انسانی قوانین کی تنسیخ، یہ سب مہمیں مجرد دعوت و تبلیغ سے انجام نہیں پا سکتی۔ جو لوگ خلق خدا کی گردنوں پر سوار ہیں اور انہوں نے اقتدار خداوندی پر غاصبانہ تسلط قائم کر رکھا ہے، یہ نری تبلیغ اور اپیل سے اپنے تخت اقتدار سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کے لیے دنیا کے اندر دین حق کی سرفرازی نہایت سہل اور خوشگوار کام ہوتا، لیکن انبیاء کی تاریخ سے جو کچھ واضح ہوتا ہے اور دین حق کی صدیوں پر پھیلی ہوئی داستان اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے، وہ اس کے برعکس ہے۔ اتنا اہم اعلان کہ الوہیت اور ربوبیت صرف خداوند عالم کے لیے مخصوص ہے، اور پھر اس اعلان کا یہ اہم نتیجہ کہ انسان اللہ کے ماں سوا ہر قسم کے اقتدار اور حاکمیت سے آزاد ہوگا، یہ کوئی محض نظریاتی فلسفیانہ اور منفی نوعیت کا اعلان نہ تھا، بلکہ یہ مثبت تحریکی دعوت تھی جس کے پیش نظر ایک ایسے نظام زندگی کو عملاً بروئے کار لانا تھا جو شریعت الہی کے مطابق انسانوں پر حکمرانی کرے اور انہیں عملی طاقت سے انسانوں کی غلامی سے نکال کر خدا وحدہ لا شریک کے حلقہ بندگی میں داخل کرے۔ ظاہر ہے کہ اتنے اہم مشن کو سر انجام دینے کے لیے ضروری تھا کہ یہ اعلان مجرد تبلیغ و دعوت تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تحریک کا قالب بھی اختیار کرے، تاکہ عملی صورت حال کے ہر ہر پہلو کا مقابلہ متوازی اور عملی وسائل و ذرائع سے ہو سکے۔ انسان نے ہر دور میں، دور ماضی میں بھی، عہد حاضر میں بھی، اور شاید عالم فردہ میں بھی دین حق کا طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے مقابلہ کر کے اسے نیچا دکھانے کی کوششیں کی ہیں، کیونکہ یہ دین انسانوں کو غیر اللہ کی آکائی سے آزاد کرتا ہے۔ چنانچہ انسانوں نے اس دین کے راستے میں فکری اور مادی ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی، سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی دیواریں حائل کی، نسلی اور طبقاتی نعرے استعمال کیے، انسان کے منحرف عقائد اور باطل تصورات بھی مذکورہ عوامل کے پہلو بپہلو کام کر رہے تھے، اور ان دونوں کے اتحاد سے انتہائی پیچیدہ صورتحال ظہور پذیر ہوتی رہی ہے۔ اگر تبلیغ عقائد اور تصورات کی اصلاح کرتی ہے تو تحریک دوسرے مادی سنگھائے راہ کو صاف کرتی ہے، جن میں سر فہرست وہ سیاسی قوت ہے جو پیچیدہ مگر مربوط فکری، نسلی، طبقاتی، اجتماعی اور اقتصادی سہاروں پر قائم ہوتی ہے، اور یہ دونوں تبلیغ اور تحریک مل کر قائم شدہ نظام پر چاروں طرف سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان تمام عوامل و اسباب کے ساتھ اپنے نئے نظام کو بروئے کار لانے میں ممد ہوتے ہیں، اور اس غرض کے لیے ہر مخالف عامل کا اس کے ہم پلہ عوامل اور وسائل سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس زمین پر انسان کی حقیقی آزادی، بلکہ پوری دنیا میں پوری انسانیت کی حقیقی آزادی کا عظیم مشن سر انجام دینے کے لیے ان دونوں کو، یعنی تبلیغ اور تحریک کو، دوش بدوش کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہایت اہم نقطہ ہے جسے بار بار ذہن نشین کرنا نہایت ضروری ہے۔ عبودیت کی اصل حقیقت، یہ دین صرف عربوں کی آزادی کا اعلان نہیں ہے، اور نہ اس کا پیغام صرف عربوں تک محدود ہے۔ اس دین کا موضوع انسان، پوری نوع انسانی، اور اس کا دایہ کار زمین، پوری روئے زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف عربوں کا پروردگار نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی ربوبیت ان لوگوں تک ہی محدود نہیں ہے جو عقیدہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل جہان کا رب ہے، یہ دین تمام اہل جہان کو ان کے رب کی طرف لوٹا دینا چاہتا ہے، انہیں عبودیت غیر اللہ کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں اصل عبودیت یہ ہے کہ انسان ایسے قوانین کا توق اپنے گلے میں ڈال لے جو خود اس جیسے انسانوں ہی نے وضع کیے ہوں، اور یہی وہ عبادت بندگی ہے جس کے بارے میں اس دین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص رہے گی۔ جو شخص غیر اللہ کے آگے اس عبادت کو بجا لاتا ہے، وہ چاہے دینداری کا لاکھ دعویٰ کرے، مگر وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ رائج الوقت قانون اور حکومت کی اطاعت عبادت کا دوسرا نام ہے۔ عبادت کے اس مفہوم کی روح سے جب یہود اور نصارہ نے خدائے واحد کی عبادت سے روگردانی کی تو وہ مشرکین میں شمار کیے گئے۔ ترمذی نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب ان عدی بن حاتم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچی تو وہ شام بھاگ گئے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی، مگر ان کی بہن اور قبیلے کے چند لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہن پر احسان فرمایا اور انہیں بلا فدیہ آزاد کر دیا اور کچھ عطیہ دے کر انہیں واپس کر دیا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس آئیں اور انہیں اسلام کی ترغیب دی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ عدی تیار ہو گئے۔ مدینہ میں لوگوں کے اندر عدی کی آمد کا چرچا ہوا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو ان کے گلے میں چاندی کی صلیب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ اہل کتاب نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب ٹھہرا لیا۔ عدی کہتے ہیں، میں نے عرض کی، وہ راہبوں کی عبادت نہیں کرتے۔ آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو ان کے علماء اور راہبوں نے حلال کیا اسے وہ لوگ حلال مان لیتے تھے، اور جسے انہوں نے حرام قرار دیا اسے وہ حرام تسلیم کر لیتے تھے، اور یوں وہ اپنے علماء اور راہبوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی جو تشریح آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے وہ اس بارے میں نص قطعی ہے کہ کسی غیر الہی قانون اور حکومت کی پیروی ایک عبادت ہے، اور اس کے ارتکاب کے بعد مسلمان دین کے دائرہ سے نکل جاتا ہے۔ اس نص سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ بعض انسان بعض دوسرے انسانوں کو ارباب من دون اللہ ٹھہرا لیں۔ دین حق اسی منکر کو نیست و نابود کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کا اعلان ہے کہ اس خطہ زمین پر بسنے والے انسانوں کو غیر اللہ کی عبودیت سے آزاد ہونا چاہیے۔ اسلام دعوت اور تحریک دونوں پہلوؤں سے برپا ہو۔ اگر انسان کی عملی زندگی اسلام کے مذکورہ اعلان آزادی کے خلاف پائی جاتی ہو تو اس صورتحال کے ازالے کے لیے ناگزیر ہے کہ اسلام بیک وقت تبلیغ، بیان اور تحریک، حرکت دونوں پہلوؤں سے میدان میں اترے اور ان سیاسی طاقتوں پر کاری ضربیں لگائے جو انسانوں کو غیر اللہ کی چوکھٹ پر صرف گندا کرتی ہیں اور اللہ کی شریعت سے بے نیاز ہو کر ان پر حکمرانی کرتی ہیں اور اسلام کی دعوت کو لوگوں کے کانوں تک پہنچنے نہیں دیتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عقیدہ اسلام کا انتخاب کرنا بھی چاہیں تو بھی انہیں یہ آزادی نہیں ہوتی کہ وہ برسر اقتدار طاقت سے بے خوف اور بے نیاز ہو کر اسے قبول کر سکیں۔ تبلیغ اور تحریک دونوں حیثیتوں سے اسلام کا روبکار آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ اسلام طاغوتی اقتدار سے ملک خدا کو پاک کرنے کے بعد چاہے تاکہ اسلام طاغوتی اقتدار سے ملک خدا کو پاک کرنے کے بعد چاہے وہ نرا سیاسی نوعیت کا ہو اور چاہے اس نے نسلیت کا لبادہ پہن رکھا ہو یا ایک ہی نسل کے اندر طبقاتی امتیازات پیدا کر رکھے ہوں، ایک ایسا نیا معاشرتی اقتصادی اور سیاسی نظام قائم کر سکے جو تحریک آزادی انسان کو عملی جامہ پہنائے اور دنیا کے اندر اسے فروغ دینے میں ممد معاون ہو۔ اسلام کے نزدیک آزادی انسان کا مطلب اسلام کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر زبردستی اپنا عقیدہ ٹھونسے، مگر یہ بھی واضح ہے کہ اسلام کسی مجرد عقیدے کا نام نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے، اسلام انسانوں کی غلامی سے انسان کو آزاد کرانے کا ایک عالمگیر اعلان ہے۔ اس کی دعوت کا آغاز ہی اس نصب العین سے ہوتا ہے कि वो ऐसे तमाम निज़ामों और हुकूमतों को ख़त्म करना चाहता है जो इंसानों की गर्दनों पर इंसानों की हाकमियत का तख्त बिछाती हैं और इंसानों को इंसान का ग़ुलाम बनाती हैं। जब वो लोगों की गर्दनों को इंसानी हाकमियत के सियासी दबाव से छुड़ा देता है और इनके सामने इंसान की रूहो अकल को मुनव्वर कर देने वाली दावत पेश कर देता है, तो फिर उन्हें आज़ाद छोड़ देता है कि वो जिस अकीदे और नज़रिए को चाहें अपनी आज़ाद मर्जी से इख्तियार कर लें। लेकिन इस आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि इंसान अपनी अहवाओ अगराज को इलाह बना लें या वो खुद ये फैसला कर लें कि वो इंसानों की ग़ुलामी में रहेंगे और एक दूसरे को अपना रब बनाएंगे। दुनिया के अंदर हुक्मरानी का जो निज़ाम भी कायम हो वो बंदगी रब की बुनियाद पर कायम होना चाहिए और कवानीन हयात का माखज सिर्फ अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए ताकि उस उसूली निज़ाम के साए में हर फर्द को आज़ादी हो कि वो जिस अकीदे को चाहे कबूल करे। यही सूरत है जिसमें दीन यानी कानून सरफ गंदगी अतात और बंदगी सरासर सिर्फ अल्लाह के लिए। यही सूरत है जिसमें दीन यानी कानून सराफ गंदगी इतात और बंदगी सरासर सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस हो सकती है। दीन का मफहूम अकीदे के मफहूम से ज़्यादा वसी और जामे है। दीन इस निज़ाम और तरीके अमल का नाम है जो इंसानी ज़िंदगी को उसकी वसतों समेत अपने कब्ज़ाए कुदरत कब्ज़ाए इक्तदार में लाता है। इस्लाम में इस निज़ाम का तमाम तर एतमाद अकीदे पर होता है मगर इसकी गिरफ्त का दायरा अकीदे से ज़्यादा वसी है। चुनाचा इस्लामी निज़ाम हुकूमत के अंदर इस अमर की गुंजाइश है कि इसमें ऐसी मुतअद्दिद आबादियाँ पाई जाएँ जो इस्लाम के मुल्की कानून की जो अल्लाह की बंदगी पर इस्तवार होता है वफादार तो हों मगर उन्होंने इस्लाम को अकीदे की हैसियत से तस्लीम ना किया हो। क्या इस्लाम दिफाई तहरीक है? जो शख्स दीन के इस मखसूस मिजाज को जिसकी तशरीह हम ऊपर कर आए हैं अच्छी तरह समझ लेता है वो खुद ब खुद इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि इस्लामी तहरीक का आगाज दोनों सूरतों में होना नागुजीर है यानी जहाद बिल सैफ की सूरत में भी और जहाद बिल कौल की सूरत में भी। और ये हकीकत भी उस पर आयां हो जाएगी कि इस्लाम इन महदूद मानी में दिफाई तहरीक नहीं है। ये तंग और गलत मफहूम दरअसल उन हजरात का तजवीज़ करता है जो हालात के दबाव और मुस्तशरिकीन के अय्याराना हमलों से शिकस्त खाकर इस्लाम की तहरीक जिहाद की यह तस्वीर पेश कर रहे हैं। इस्लाम एक सैले रवा था जो इसलिए उमड़ा कि दुनिया के अंदर इंसान को हकीकी आज़ादी से हमकिनार करे और इंसान की अमली ज़िंदगी के एक एक पहलू से नबर्द आजमा हुआ और हर पहलू की इस्लाह के लिए उसने वो वसाइल इख्तियार किए जो उसके लिए मुनासिब और मौजूं थे। इसकी तहरीक जिहाद मुतय्यन मरहलों से गुजरी और उसने हर मरहले में नए और कारगर वसाइल से काम लिया। बिलफर्ज अगर ये तस्लीम भी कर लिया जाए कि इस्लाम की तहरीक जिहाद एक दिफाई तहरीक है तो फिर हमें खुद लफ्ज़ दिफा के मफहूम को बदलना होगा और दिफा से मुराद इंसान का दिफा लेना होगा यानी इन तमाम मुहर्रिकातों असबाब के मुकाबले में इंसान की मुदाफ़ियत करना जो इंसान की आज़ादी को पामाल करते हैं या उसकी हकीकी आज़ादी की राह में हायल होते हैं। ये मुहर्रिकात जिस तरह तसव्वुरात और एतकादात की सूरत में पाए जाते हैं उसी तरह ये ऐसे सियासी निज़ामों की शक्ल में भी पाए जा सकते हैं जो इक्तसादी तबकाती और नस्ली हदबंदियों और इम्तियाजात पर कायम होते हैं। जब इस्लाम दुनिया में आया था तो उस वक्त भी रुए ज़मीन पर इन मुहर्रिकात का दौर दौरा था और अहद हाजिर की ताज़ा जाहिलियत में भी इनकी बाज़ शक्लें दुनिया में राइज हैं। लफ्ज़ दिफा का ये वसी मफहूम इख्तियार करके हम बआसानी उन दायियात का अदराक कर सकते हैं जिनकी बदौलत दुनिया में इस्लामी तहरीक का तुलू जिहाद के जुलू में हुआ। बल्कि इस तरह हमारे सामने खुद इस्लाम का सही मिजाज भी आईना हो जाएगा और हमें यह समझने में कोई दिक्कत पेश ना आएगी कि इस्लाम का मतलब है इंसान की बंदगी इंसान से आज़ादी, रबूवियत इलाही और तालीमात रब्बानी के सामने सरफ गंदगी। دنیا میں خواہشات انسانی کی خودسری اور سرکشی کا خاتمہ، اور صرف شریعت الہی اور خدا کی حکومت۔ رہی وہ کوششیں جو ایسے دلائل اور وجوہ جواز گھڑنے میں صرف کی جا رہی ہیں جن سے اسلامی جہاد کو اسی محدود اور تنگ مفہوم کا جامع پہنایا جا سکے جو مدافعانہ جنگ کی رائج الوقت اصطلاح میں پایا جاتا ہے، اور وہ دیدہ ریزی جو اس غرض کے لیے ایسی روایات و اسناد کا کھوج لگانے میں کی جاتی ہیں جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ جہاد اسلامی کے جتنے وقائے پیش آتے ہیں وہ محض وطن اسلام پر ہمسایہ طاقتوں کی جارحیت کے سدے باب کے سلسلے میں پیش آئے ہیں۔ ان میں سے بعض کے نزدیک وطن اسلام سے مراد جزیرۃ العرب ہی ہے۔ ایسی تمام کوششیں دراصل اس امر کی غماز ہیں کہ یہ کہ یا تو دین کے مزاج کو اور دنیا کے اندر اس کے اصل رول کو اسلام کے ان کرم فرماؤں نے سمجھا ہی نہیں، اور یا حالات کی سنگینی کے سامنے اور جہاد اسلامی پر مشتشرکین کے عیارانہ حملوں کے مقابلے میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ رومی اور فارسی طاقتیں جزیرۃ العرب پر حملہ آور نہ ہوں گی تو اسلام کے سیل رواں کو دنیا کے اطراف و اکناف تک پہنچانے کی کوشش نہ کرتے؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ اس کے بغیر اسلام کی دعوت کو آگے بڑھایا ہی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس کی راہ میں متعدد مادی مشکلات حائل تھیں، مثلا ریاست کا سیاسی نظام، معاشرے کے نسلی اور طبقاتی امتیازات، اور پھر ان نسلی اور طبقاتی نظریوں کی کوک سے جنم لینے والے اقتصادی نظام اور ان کی محافظت اور پشت پناہی کرنے والے ریاست کے مادی وسائل۔ یہ سب عوامل راستے کے سنگ ہائے گراں تھے۔ یہ تصور کرنا کتنی بڑی سادہ لوہی ہے کہ ایک دعوت روئے زمین پر بسنے والی پوری نوع انسانی کی آزادی کا اعلان بھی کرے، اور پھر وہ مذکورہ بالا رکاوٹوں کا سامنا محض زبان و بیان کے جہاد سے کرتی پھرے۔ بے شک یہ دعوت زبان و بیان سے بھی جہاد کرتی ہے، مگر کب؟ اس وقت، اس وقت جب انسان اس دعوت کو قبول کرنے میں آزاد ہوں۔ چنانچہ یہ دعوت تمام اثرات و موانع سے انسانوں کو آزاد کر دینے کے بعد آزادی کی فضا میں ان سے اپیل کرتی ہے، اور لا اکراہ فی الدین کے ضابطے کی پابندی کرتی ہے۔ لیکن جب مذکورہ بالا مادی اثرات اور رکاوٹوں کی عملداری ہو تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ پہلے انہیں بذریعہ قوت دور کیا جائے، تاکہ جب یہ دعوت انسان کے دل و دماغ سے اپیل کرے تو وہ ایسی تمام زنجیروں اور بیڑیوں سے آزاد ہو اور کھلے دل سے اس اپیل کے بارے میں اپنا فیصلہ دے سکیں۔ دعوت اسلامی کا نصب العین اگر انسان کی آزادی کا فیصلہ کن اعلان ہے، اور پھر یہ اعلان محض فلسفیانہ اور نظریاتی تشریحات تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ عملی حالات سے نبردازما ہونا چاہتا ہے اور ہر ہر پہلو کا ایسے وسائل سے توڑ کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے موزوں اور مؤثر ہوں، تو ایسی انقلابی دعوت کے لیے جہاد کا راستہ بنیادی ضروریات میں سے ہے، اور اس کا جہاد سے وہی تعلق ہے جو چولی کا دامن سے ہے۔ چاہے وطن اسلام، اور صحیح اسلامی اصطلاح میں دار الاسلام، چاہے وطن اسلام امن کی حالت میں ہو، اور چاہے اس کے سر پر ہمسایہ طاقتوں کا خطرہ منڈلا رہا ہو، اسلام جب امن کے لیے تگودو کرتا ہے تو اس کے پیش نظر وہ سستا امن نہیں ہوتا جس کی تان صرف اس بات پر آ کر ٹوٹ جائے کہ اسلام کے نام لیوا جس مخصوص خطۂ ارض میں رہتے ہیں وہ خطرات سے محفوظ و مسئون ہو جائے۔ اسلام جس امن کا خواہاں ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر دین پورے کا پورا قائم ہو جائے، تمام انسان صرف خدائے واحد کی عبودیت بجا لائیں اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں کو رب نہ ٹھہرائیں۔ عہد نبوت کے بعد اصل اعتبار ان آخری مراحل کا ہے جن تک اسلام کی تحریک جہاد بحکم خداوندی پہنچی ہے۔ دعوت کے ابتدائی مراحل یا درمیانی مراحل اب معتبر نہیں ہوں گے، ابتدائی اور درمیانی مراحل گزر چکے ہیں، اور جیسا کہ امام ابن قیم نے بیان کیا ہے کہ بالآخر آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات کے نازل ہو جانے کے بعد کفار کے ساتھ جو رویہ اختیار فرمایا اس کی تین شکلیں ہوئیں، وہ کفار جو برسر جنگ ہیں، دوسرے وہ جو معاہدین ہیں، اور تیسرے اہل ذمہ۔ معاہدین اور اہل صلح بھی جب ہلکا گوش اسلام ہو گئے تو صرف دو ہی قسم کے کفار آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رہ گئے، ایک محاربین اور دوسرے اہل ذمہ۔ محاربین وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خائف ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہر وقت جنگ کی حالت رہتی ہے، گویا تمام اہل جہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کی روح سے تین قسموں میں منقسم ہو گئے۔ ایک وہ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، دوسرے وہ صلح جو جنہیں آپ سے امن ملا، اور ان سے مراد اہل ذمہ ہیں جیسا کہ اوپر کی عبارت سے واضح ہے، اور تیسرے محاربین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خائف تھے۔ اس بحث میں کفار کے ساتھ دعوت اسلامی کے رویے کی جو شکلیں بیان کی گئی ہیں، منطقی طور پر یہی شکلیں اس دین کے مزاج اور مقاصد کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ حالات سے شکست خوردہ ذہنیت اور مستشرقین کے حملوں سے بوکھلا جانے والی فکر جہاد بوکھلا جانے والی فکر جہاد کی جو تشریح کرتی ہے، منطق و عقل کی روح سے اس دین کے مزاج سے کوسوں دور ہے۔ جہاد کے تدریجی احکام۔ مسلمان جب شروع شروع میں مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قتال سے باز رہنے کا حکم دیا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ کفو ایدیاکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، سورۃ النساء آیت نمبر 77۔ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ بعد میں انہیں قتال کی اجازت دی گئی اور ارشاد ہوا کہ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ جاری ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور میں کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں اور گرجے اور معابد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جاتی۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 39-41 تک۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جو لوگ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں وہ بھی ان سے قتال کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 190۔ اور آخر میں تمام مشرکین کے خلاف عمومی طور پر قتال کو فرض کیا گیا اور حکم ملا کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 36۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 29۔ یوں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق پہلے مسلمانوں کو مشرکین اور کفار کے خلاف قتال کرنے سے منع کیا گیا، پھر اس کی اجازت نازل ہوئی، اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف قتال کو فرض کیا گیا جو قتال کی ابتدا کریں، اور آخر میں تمام مشرکین اور کفار کے خلاف قتال فرض کر دیا گیا۔ جہاد کے بارے میں قرآن کی واضح نصوص، جہاد پر برانگیختہ کرنے والی احادیث رسول، صدر اسلام کی اسلامی جنگیں، بلکہ پوری اسلامی تاریخ کا سر گزشتہ جہاد سے لبریز دفتر، یہ تمام ایسے واضح اور روشن دلائل ہیں کہ ان کی موجودگی میں مسلمان کا دل جہاد کی وہ تفسیر قبول کرنے سے سخت ابا کرتا ہے جو ان حضرات کی کاوش فکر کا نتیجہ ہے، جن کا ذہن در حقیقت نامساعد حالات کے دباؤ اور مستشرقین کے مکارانہ پروپیگنڈے سے مات کھا چکا ہے۔ ایسا کون عقل کا دھنی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے واضح احکام بھی سنے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سری اقوال پر بھی اس کی نظر ہو، اور اسلامی فتوحات سے لبریز تاریخ کا دفتر بھی اس کے سامنے ہو، اور پھر وہ اس خام خیالی میں مبتلا ہو جائے کہ جہاد کی پوری اسکیم ایک عارضی ہدایت تھی اور تغیر پذیر حالات اور اسباب کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور اس اسکیم کا صرف وہ پہلو دائمی حیثیت رکھتا ہے جو سرحدوں کی حفاظت سے تعلق رکھتا ہے۔ اذن قتال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ابتدائی احکام نازل ہوئے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس امر سے آگاہ کر دیا تھا کہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ابدی اور مستقل اصول جاری ہے کہ وہ انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے تاکہ خدا کی زمین میں فساد کا کلا کما ہوتا رہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجے اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 39-40۔ لہذا یہ کشمکش ایک عارضی حالت نہیں ہے بلکہ ابدی اور مستقل جنگ ہے۔ یہ جنگ اس ابدی فیصلے کا لازمی تقاضا ہے کہ روئے زمین پر حق اور باطل دوش بدوش نہیں رہ سکتے۔ اسلام نے جب کبھی دنیا میں اللہ کی ربوبیت پر مبنی نظام قائم کرنے کا اعلان کیا ہے اور انسان کو بندگی انسان کی لعنت سے نجات دینے کی تحریک کی ہے، تو اللہ کی حاکمیت پر غاصبانہ قبضہ رکھنے والی طاقتیں اس کے خلاف شمشیر برہنہ بن کر کھڑی ہو گئیں، اور اس کے وجود کو کسی قیمت پر بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئیں۔ خود اسلام بھی ان باغیوں کے قلعہ کما پر کمر بستہ رہا، اور انسانوں کی گردنوں پر سوار ان کے طاغوتی نظام کو مٹاتا رہا۔ چراغ مصطفی اور شرار بولہبی کے درمیان یہ ستیزہ کاری ازل سے جاری ہے، اور جہاد آزادی کا سیل رواں بھی اس وقت تک نہیں تھم سکتا جب تک ابو لہبی ختم نہ ہو اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے۔ مکی دور میں جہاد بالسیف کیوں منع تھا؟ مکی زندگی میں قتال سے ہاتھ روک رکھنے کا حکم طویل المیاد منصوبہ بندی کا محض ایک عارضی مرحلہ تھا، یہی حکمت ہجرت کے ابتدائی ایام میں کار فرما تھی، لیکن ابتدائی ایام کے بعد جب مسلم جماعت جہاد کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کا محرک محض مدینہ منورہ کے تحفظ اور دفاع کا احساس نہ تھا۔ بلا شبہ یہ تحفظ بھی ناگزیر تھا، لیکن یہ اسلامی تحریک کا ایک ابتدائی مقصد یا ہیلا تھا، منتہائے مقصود نہ تھا، اور اس کی روح یہ تھی کہ تحریک کے مرکز طلوع کو خطرات سے محفوظ رکھا جائے تاکہ کاروان تحریک رواں دوا رہے، اور انسان کی آزادی کا فریضہ پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے برابر پیش قدمی کرتا رہے اور ان تمام دیواروں کو ڈھا دے جو آزادی انسان کی راہ میں حائل ہوں۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کا جہاد بھی سیف سے، دست کش رہنا قابل فہم اور قرین عقل معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ مکہ میں حریت تبلیغ کا انتظام موجود تھا۔ صاحب دعوت علیہ الصلات و تسلیم بنو ہاشم کی تلواروں کی حمایت میں تھے، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق کا کھل کر اعلان کرنے کے مواقع مل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو انسانوں کے گوشت گزار کر سکتے تھے، ان کے دل و دماغ سے اپیل کر سکتے تھے، اور فردن فردن ہر شخص سے مخاطب ہو سکتے تھے۔ وہاں کوئی ایسی منظم سیاسی طاقت موجود نہ تھی جو تبلیغ و دعوت کی آواز کے سامنے ایسی دیواریں کھڑی کر سکتی کہ افراد اسے سننے سے قطعی محروم ہو جاتے۔ لہذا اس مرحلے میں تحریک کے لیے طاقت کے استعمال کی کوئی حاجت نہ تھی۔ علاوہ ازیں اور بھی متعدد ایسے اسباب موجود تھے جو اس مرحلے میں دعوت کو قتال کے بغیر ہی جاری و ساری رکھنے کے متقاضی تھے۔ ان تمام اسباب کو میں نے بالاختصار اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں آیت سورۃ النساء کی 77 کی تشریح کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ اس تفسیر کے بعض حصوں کی اس تفسیر کے بعض حصوں کو یہاں نقل کر دینا غیر مفید نہ ہوگا۔ اس دور میں جہاد بالسیف کی ممانعت کی دوسری وجہ۔ اس مرحلے میں جہاد بالسیف کی ممانعت اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ مرحلہ ایک مخصوص ماحول، مخصوص قوم اور مخصوص حالات کے اندر تربیت اور فراہمی استعداد کا مرحلہ تھا۔ اس طرح کے ماحول میں تربیت اور استعداد کی فراہمی جن مختلف نوع مقاصد کے تحت ضروری تھی، ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ ایک عرب انسان کو ان باتوں کے گوارا کرنے کی تربیت دی جائے جنہیں وہ گوارا کرنے کا عادی نہیں ہے، مثلا اپنی ذات پر یا ان لوگوں پر جو اس کی پناہ میں ہوں، ظلم و زیادتی کو صبر سے برداشت کرنا تاکہ وہ اپنی شخصیت کی پرستش اور اپنے منہ زور نفس کے غلبے سے آزاد ہو، اور صرف ذات کا دفاع اور حلیفوں کا تحفظ ہی اس کی پوری زندگی کا محور اور اس کی تمام سرگرمیوں کا محرک بن کر نہ رہ جائے، نیز اسے ضبط نفس کی مشق ہو تاکہ وہ جیسا کہ اس کی فطرت ہے ناگوار بات سنتے ہی بے قابو نہ ہو جایا کرے، اور کسی بھی ہیجان خیز واقعے کا سامنا کرتے ہی کف دروہن نہ ہو جائے، بلکہ اس کے مزاج اور تمام حرکات و سکنات میں اعتدال اور وقار کی شان جلوہ گر ہو۔ اسے یہ تربیت بھی دی جائے کہ وہ ایک ایسی جماعت کے ڈسپلن کی پابندی کرے جو نہایت منظم ہے اور جسے ایک اعلیٰ قائد کی سرپرستی حاصل ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں وہ اس قائد کی طرف رجوع کرے، اس کا ہر فعل قائد کے حکم کا آئینہ دار ہو، بلا لحاظ اس کے کہ وہ حکم اس کی عادت یا ذوق کے خلاف ہے یا موافق۔ مکی زندگی میں ایک عرب کی سیرت کی تعمیر و اصلاح کے لیے یہی امور بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتے تھے، اور مدعا یہ تھا کہ اعلیٰ سیرت و کردار کے حامل افراد سے ایک ایسا مسلم معاشرہ تشکیل کیا جائے جو قائد کے اشارہ ابرو پر حرکت کرتا ہو، ترقی یافتہ اور مہذب ہو، وحشیانہ خصائل اور قبائلی مفاسد سے پاک اور منزہ ہو۔ تیسری وجہ۔ اس دور میں جہاد بالسیف کے امتناع کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ قریش کا ماحول تفاخر اور نسبی شرافت اور برتری کے احساسات سے بھرپور ماحول تھا۔ اس طرح کے ماحول میں پرامن دعوت زیادہ مؤثر اور کارگر ہو سکتی ہے، لہذا اس مرحلے میں قتال کا طریقہ اختیار کرنا انعاد اور عداوت کو مزید بھڑکانے کا باعث بن سکتا تھا، اور خونی انتقام کے نئے جذبات اور محرکات کو جنم دے سکتا تھا۔ عربوں کے اندر پہلے سے خونی انتقام کے چکر چل رہے تھے، جنہوں نے داحس، غبرہ اور بسوس کی جنگوں کو برس ہا برس تک جاری رکھا اور آخر قبیلوں کے قبیلے مٹا کر رکھ دیے۔ خونی انتقام کے نئے جذبات ان کے ذہنوں اور دلوں میں اسلام کے ساتھ منسوب ہو کر اترتے تو پھر وہ کبھی فرو نہ ہو پاتے۔ نتیجتاً اسلام ایک دعوت اور ایک دین کی بجائے خونی انتقام کے جھگڑوں کے سلسلہ لامتناہی میں تبدیل ہو جاتا، اور یوں اس کی بنیادی تعلیمات مرحلہ آغاز ہی میں زینت تاکہ نسیاں ہو کر رہ جاتی، اور آئندہ کبھی उन्हें जिंदा करने की नौबत ना आ पाती। चौथी वजह, यह वजह भी हो सकती है कि वसी पैमाने पर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करने से इज्तनाब मकसूद था। उस वक्त किसी बाजाबता हुकूमत का कोई वजूद ना था जो अहले ईमान को ताजीब और ईजा रसानी का निशाना बनाती, बल्कि ताजीब और तादीब की खिदमत हर मोमिन के अपने ही रिश्तेदार और सरपरस्त अंजाम दे रहे थे। इस तरह की फिजा में इज़्ने किताल के साफ मानी थे कि घर घर में मारका बरपा हो जाता और खाना जंगी का तवील और लामितनाही सिलसिला शुरू हो जाता और लोगों को ये कहने का मौका मिल जाता कि यह है इस्लाम। बल्कि फिल हकीकत इस्लाम के बारे में ऐसा कहा भी गया था, बावजूद ये कि इस्लाम ने किताल की ममानत का हुक्म दे रखा था, मगर कुरैश के लोग हज के मौसम में हज और तिजारत की खातिर दूर दराज से आने वाले अरब काफिलों में जा जाकर उनसे ये कहते थे कि मोहम्मद ना सिर्फ अपनी कौम और अपने कबीले में तफरीक डाल रहा है, बल्कि बाप और बेटे में जुदाई पैदा कर रहा है। कुरैश ये एतराज़ ऐसी सूरत में कर रहे थे जबकि अहले ईमान को तलवार उठाने की इजाज़त न थी, लेकिन अगर फिल हकीकत बेटे को बाप की गर्दन उड़ाने और ग़ुलाम को वली के कत्ल करने का हुक्म दे दिया जाता और हर घर और हर मोहल्ले में ये महाज खोल दिया जाता तो मोतरजीन क्या कहते और अमलन क्या सूरत हाल पैदा होती। पांचवी वजह, यह वजह भी हो सकती है कि अल्लाह ताला जानता था कि इस्लाम के मुखालिफिन की अक्सरियत जिन्होंने आगाज़े कार में मुसलमानों को तरह तरह की दीनी आजमाइशों में डाला, जोहरा गुदाज अजियतें दीं और अपने जुल्मों सितम का निशाना बनाया, खुद एक ना एक दिन इस्लाम के मुखलिस और वफाशुआर सिपाही बल्कि कायद तक बनने वाले हैं। क्या उमर इब्ने खत्ताब इन्हीं लोगों में से नहीं थे? मगर इस्लाम लाने के बाद उन्हें जो मर्तबा मिला है वो मोहताजे वजाहत नहीं। छठी वजह, यह वजह भी हो सकती है कि अरबों की नखवत व हमीयत बिलखसूस कबाइली माहौल में फितरतन ऐसे सितम रसीदा इंसान की हिमायत पर तुल जाती है जो जुल्म व अज़ियत तो बर्दाश्त कर लेता है मगर पसपा होना नहीं जानता। ये हमीयत उस वक्त और ज़्यादा जोश में आती है जब जुल्म व सितम का हदफ उनके अशराफ और अख्यार बन रहे हों। मक्का के माहौल में ऐसे बकसरत वाक़यात पेश आए जो इस नज़रिए की सेहत की तस्दीक करते हैं। मसलन जब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक इंतहाई शरीफ और करीमुन नफ्स इंसान मक्का को छोड़कर किसी और मुकाम की तरफ हिजरत के लिए निकल खड़े हुए तो इब्नुल दगना उसे बर्दाश्त न कर सका और उन्हें हिजरत से रोक दिया, क्योंकि वो इस बात को अरबों के लिए बाइस नंग समझता था। चुनाचा उसने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी हिमायत और अपनी पनाह पेश की। ऐसे वाक़यात की बेहतरीन मिसाल उस वसीका की तनसीख है जिसके तहत बनू हाशिम को शेबे अबी तालिब में महसूर किया गया, मगर जब उनकी भूख और फाका जदगी का दौर तूल पकड़ गया और उनकी तकलीफ हद से बढ़ गई तो बिलाखिर खुद अरब नौजवानों ही ने इस वसीका के पुर्जे पुर्जे कर डाले। यह नखवत अरब का इम्तियाजी वस्फ था जबकि कदीम तहजीबों के अंदर जो इंसानियत की तजलील की आदि रही हैं इसके बरक्स सूरत हाल नजर आती है। वहाँ जुल्म व अज़ियत पर मोहर बलब रहने से इंसान खुद माहौल की तरफ से तमस्खुर और इस्तेहज़ा और हकारत का निशाना बनता है और उल्टा जालिम मोजी की ताज़ीम और तकरीम की जाती है। सातवीं वजह, यह वजह भी हो सकती है कि उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम थी और वो सिर्फ मक्का ही में पाए जाते थे। दावत इस्लामी अभी तक जजीरा अरब के दूसरे हिस्सों तक नहीं पहुंची थी, या अगर पहुंची थी तो महज उड़ती उड़ती खबरों की सूरत में। दूसरे कबाइल उसे कुरैश और अबनाए कुरैश की अंदरूनी जंग समझकर अभी तक गैर जानिबदार थे, आखिरी फैसले के मुंतजर। इन हालात में अगर किताल मुसलमानों पर फर्ज कर दिया जाता तो ये महदूद जंग मुसलमानों की इस कलील जमात के कुल्ली खात्मे पर मुंतज होती और ख्वाह मुसलमान अपने से कई गुना ज्यादा लोगों को मार डालते मगर वो खुद पूरे के पूरे सफाए वजूद से महव हो जाते। शिर्क की अमलदारी जों की तू रह जाती और इस्लामी निज़ाम के क़याम की सुबह तुलू ना हो सकती और कभी इसका अमली निज़ाम अपनी बहाना बहार ना दिखा सकता। हालांकि वो इसलिए नाजिल हुआ है कि इंसानी ज़िंदगी का अमली नक्शा इस पर इस्तेवार हो। مدنی دور کے ابتدائی ایام میں جہاد کیوں ممنوع رہا؟ مدنی زندگی کے اول ایام میں بھی قتال کی ممانعت رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہود کے ساتھ اور ان عربوں کے ساتھ جو مدینہ کے اندر اور مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور ابھی تک شرک پر قائم تھے، عدم جنگ کا معاہدہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام در حقیقت اس نئے مرحلے کا طبیعی تقاضا تھا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ اولاً وہاں تبلیغ و نصیحت کے کھلے مواقع حاصل ہو گئے تھے، کوئی سیاسی قوت اس پر قدغن لگانے والی اور لوگوں کو اس سے روکنے والی موجود نہ تھی، تمام آبادی نے نئی مسلم ریاست کو تسلیم کر لیا تھا، اور اس کے سیاسی معاملات کو سلجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت پر اتفاق کر چکے تھے۔ چنانچہ مذکورہ بالا معاہدے میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی شخص معاہدہ صلح کرنے یا جنگ چھیڑنے یا خارجہ تعلقات قائم کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ یہ حقیقت اظہر منر شمس ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ کی اصل سیاسی قوت مسلم قیادت کے ہاتھ میں ہے، اس لیے دعوت کے فروغ کے دروازے کھلے تھے، عقیدے کی آزادی موجود تھی، اور لوگ جس عقیدے کو چاہتے اسے اختیار کرنے میں کوئی قوت انہیں روکنے والی نہ تھی۔ ثانیاً، اس مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ساتھ یکسو ہو کر نمٹنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی مخالفت دوسرے قبائل کے اندر دین حق کی اشاعت کے لیے سد راہ بن رہی تھی۔ وہ قبائل اس انتظار میں تھے کہ قریش اور ابنائے قریش کا یہ داخلی مارکہ کس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اسی منصوبے کے مد نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع گنوائے بغیر جنگی دستوں سرایا کو ادھر ادھر بھیجنے میں جلدی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا دستہ جو روانہ کیا اس کی کمان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کے سپرد فرمائی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور ابھی ہجرت کو 6 ماہ ہوئے تھے۔ اس دستے کے بعد پے در پے کئی دستے روانہ کیے گئے، ایک ہجرت کے 9ویں مہینے کے آغاز پر، دوسرا 13ویں ماہ کے آغاز پر، تیسرا 16ویں ماہ کے آغاز پر، اور جب ہجرت کا 17واں ماہ شروع ہوا تو عبداللہ بن جہش کی قیادت میں ایک سریا روانہ کیا گیا۔ اس سریا نے وہ پہلا مارکہ برپا کیا جس میں خون ریزی تک نوبت پہنچی۔ یہ مارکہ ماہ حرام رجب میں پیش آیا۔ اسی مارکے کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ پھر ہجرت کے دوسرے سال کے اندر ہی ماہ رمضان المبارک میں غزوہ بدر کبرا پیش آیا۔ سورۃ الانفال میں اسی جنگ پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اسلامی تحریک کا یہ موقف اگر حالات کے اس پس منظر میں رکھ کر دیکھا جائے تو یہ کہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اسلامی تحریک کا بنیادی منصوبہ دراصل رائج الوقت مفہوم کے مطابق اپنی مدافعت کے سوا کچھ نہ تھا، یعنی وہی تاویل جو حالات حاضرہ کی سرخ آنکھوں کا یارانہ رکھنے والے حضرات اور مستشرقین کی عیارانہ تنقیدوں سے بوکھلا اٹھنے والے مفکرین کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ درحقیقت جو لوگ غلبہ اسلام کی بے نظیر تحریک کو خالص مدافعانہ اسباب کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور پھر اس کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، یہ ارباب تحقیق مستشرقین کی اس جارحانہ تحریک سے مات کھا چکے ہیں جس نے اسلام پر ایسے وقت میں تابڑ توڑ حملے شروع کر رکھے ہیں جب نہ مسلمانوں کی شان و شوکت باقی رہی ہے اور نہ اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی قابل رشک ہے۔ البتہ ایک گروہ قلیل بطف توفیق ازدی

اور سوائے اس کے کسی غلام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو اپنے خود ساختہ اقتدار کا تابع بنائے اور ان پر اپنی احوا و اغراض کی شریعت نافذ کرے۔ یہی وجوہ و محرکات جہاد قائم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اس اصول کی بھی پابندی کی جانی چاہیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ یعنی بندوں کے اقتدار اور الوہیت سے چھٹکارا پا جانے کے بعد اور اس اصول کی بالاتری کے بعد کہ اقتدار صرف اللہ کا ہوگا یا باللفاظ دیگر دین سراسر اللہ کے لیے ہوگا، کسی فرد بشر کو عقیدہ اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جہاد کے ان وجوہ و محرکات پر اگر آپ غور کریں گے تو ان کا حاصل یہ نکلے گا کہ اسلام جس غرض کے لیے جہاد کا علم بردار ہے وہ اس دنیا کے اندر انسان کو مکمل اور حقیقی آزادی ہے، اور یہ آزادی تبھی مکمل ہو سکتی ہے کہ انسان کو انسان کی عبودیت سے نکال کر اسے خدا کی عبودیت کاملہ کی فضائے بصیرت میں لایا جائے، جو صرف ایک ہے اور اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ کیا جہاد کو برپا کرنے کے لیے صرف یہی مقصد عظیم کافی نہیں ہے؟ بہرحال قرآن نے جہاد کے جو وجوہ و مقاصد بیان کیے ہیں، یہی وجوہ و مقاصد ہر وقت مسلمان مجاہدین کے پیش نظر رہتے تھے۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کسی مسلمان مجاہد سے یہ دریافت کیا گیا ہو کہ تم کس لیے جہاد پر نکل کھڑے ہوئے ہو، اور اس نے یہ جواب دیا ہو کہ ہمارے وطن کو خطرہ درپیش ہے، ہم اس کے دفاع کے لیے اٹھے ہیں، یا ہم مسلمانوں پر اہل فارس اور اہل روم کی جارحانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے نکلے ہیں، یا ہم ملک کے رقبے کی توسیع چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ غنائم حاصل ہوں۔ اس کے برعکس ان کا جواب وہ ہوتا تھا جو ربیع ابن عامر، حذیفہ بن محسن اور مغیرہ بن شعبہ نے قادسیہ کی جنگ میں فارسی لشکر کے سپہ سالار رستم کو دیا تھا۔ رستم آغاز جنگ سے 3 روز پہلے تک برابر ان مجاہدین کرام سے الگ الگ یہ پوچھتا رہا کہ کیا خواہش تمہیں یہاں لے کر آئی ہے، مگر ان سب کا جواب یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم انسان کو اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف خدا واحد کی بندگی کی طرف لائیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر انہیں دنیا کی فراخی سے بہراور کریں، ادیان کے ظلم و ستم سے نجات دے کر عدل اسلام سے ہم کنار کریں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دین دے کر اپنی مخلوق کے پاس بھیجا ہے، پس جو ہمارے اس دین کو قبول کر لیتا ہے ہم اس کے اقرار کو تسلیم کر لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اور اس کا ملک اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جو سرتابی کرتا ہے اس سے جنگ کرتے ہیں یہاں تک کہ شہادت پا کر جنت حاصل کر لیں یا فتح یاب ہو جائیں۔ جہاد اسلام کی فطری ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، دنیا میں اللہ کی حکومت کے قیام میں کئی مادی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، ریاست کی بے پناہ طاقت، معاشرے کا نظام اور روایات، پورا انسانی ماحول، ان میں سے ہر چیز اسلام کی راہ میں ایک سنگ گراں ہے۔ اسلام ان تمام رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے تاکہ اسلام کے درمیان اور افراد انسانی کے درمیان کوئی حجاب حائل نہ رہے اور وہ آزاد فضا کے اندر انسان کی روح اور عقل سے اپیل کر سکے، بناوٹی آقاؤں کی قیود سے رہا کر کے وہ انسانوں کو ارادہ و انتخاب کی آزادی فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے جس بات کو چاہیں قبول کریں اور جسے چاہیں رد کر دیں۔ اسلام کے نظریہ جہاد پر مستشرقین نے جو مکروہ حملے شروع کر رکھے ہیں ان سے ہمیں ہرگز دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور نہ کسی گھبراہٹ کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی ہماری حوصلہ شکنی کا باعث نہیں ہونی چاہیے کہ حالات کا دھارا ہمارے خلاف بہ رہا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی ہمارے خلاف ہیں۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم ان سے متاثر ہو کر اسلامی جہاد کے وجوہ جواز دین کی فطرت و حقیقت سے کہیں باہر تلاش کرنا شروع کر دیں اور جہاد کو دفاعی ضرورت اور وقتی اسباب و حالات کا نتیجہ قرار دینے لگیں۔ जिहाद जारी है और जारी रहेगा, खा दिफाई ज़रूरियात और वक्ती असबाब हालात पाए जाएँ या ना पाए जाएँ। तारीख के नशेबो फराज का जायज़ा लेते वक्त हमें इन असल महरिकात और तकाज़ों को हरगिज़ नज़रअंदाज न करना चाहिए, जो इस दीन की तबीयत में, इसके आलमगीर ऐलान आज़ादी में और इसके हकीकत पसंदाना तरीक़ेकार में पिन्हा है। ये बात दुरुस्त ना होगी कि हम उन असल महरिकात और तकाज़ों के दरमियान और दिफाई ज़रूरियात और वक्ती दाइयात के दरमियान खलत मबहस करें। बिला शुबा इस दीन को बैरूनी हमला आवरों से अपने दिफा का पूरा पूरा इंतज़ाम करना होगा, इसलिए कि दीन का महज इस शक्ल में आना कि यह अल्लाह की आलमी रबूवियत का ऐलान और गैरुल्लाह की बंदगी से इंसान की रस्तगारी की दावत है, और फिर उसका एक मुनज़्ज़म तहरीक का कालिब इख्तियार कर लेना जो जाहिली क़ियादतों से भागी और एक बिल्कुल नई और जुदागाना तर्ज की क़ियादत के ताबे हो, और एक निराले और मुस्तकिल मुआशरे की तख्लीक करना जो इंसानी हाकमियत को इसलिए तस्लीम न करता हो कि हाकमियत सिर्फ खुदाए वाहिद का हक है। दीन का इस शक्ल में दुनिया से अपना तारुफ कराना ही इस अमर के लिए बहुत काफ़ी है कि इर्द गिर्द के वो तमाम जाहिली माशरे और तबके जो बंदगी इंसान की बुनियाद पर कायम हैं उसे नीस्तो नाबूद करने के लिए उठ खड़े हों और अपने वजूद के तहफ़ुज़ और दिफा के लिए खम ठोंक कर बाहर निकल आएँ। जाहिर है कि ऐसी सूरत में नए इस्लामी माशरे को भी अपने तहफ़ुज़ और दिफा का इंतज़ाम करना होगा। इस सूरत हाल का रूनमा होना नागुज़ीर है, जो ही इस्लाम का ज़ुहूर होगा ये सूरत हाल भी लाजिमन पैदा होगी। इस कशमकश को छेड़ने में इस्लाम की पसंद और नापसंद का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये कशमकश तो इस्लाम पर ठोंसी जाती है। ये वो तबई कशमकश है जो दो ऐसे निज़ामों के माबैन छिड़ कर रहती है जो ज़्यादा अरसा तक बकाए बाहम के उसूल पर साथ साथ नहीं रह सकते। ये वो हकीकत है जिसमें मजाल शक नहीं है, और इसी नफ्सुल अमरी हकीकत की रूह से इस्लाम के लिए अपनी मुदाफियत ज़रूरी हो जाती है। इसे ये मुसलत करदा दिफाई जंग लड़े बगैर चारा नहीं है। जाहिलियत के मुकाबले में इस्लाम जंग बंदी नहीं कर सकता, लेकिन इस हकीकत नफ्सुल अमरी के अलावा एक और अटल हकीकत भी पेश नज़र रहनी चाहिए जो इस पहली हकीकत से ज़्यादा अहम और रोशन है। इस्लाम की फितरत का ये एक अटल तकाजा है कि वो बनी नोए इंसान को गैरुल्लाह की बंदगी के गड़े से निकालने के लिए रोज़े अव्वल ही से पेशकदमी शुरू कर देता है, लिहाजा इसके लिए जोग्राफी हदूद की पाबंदी नामुमकिन है और ना वो नस्ली हदबंदियों में महसूर होकर रह सकता है। इसे ये गवारा नहीं है कि वो मशरिक से लेकर मगरिब तक फैली हुई पूरी नोए इंसानी को शर्रो फसाद और बंदगी गैरुल्लाह का लुकमा बनते देखे और फिर इसे छोड़कर गोशा नशीनी इख्तियार कर ले। इस्लाम के मुखालिफ कैंपों पर तो एक ऐसा वक्त आ सकता है कि उनकी मसलहत का तकाजा ये हो कि इस्लाम के खिलाफ कोई जारहाना कार्रवाई न की जाए, बशर्तिया ये कि इस्लाम उन्हें इस बात की इजाज़त दे दे कि वो अपनी इलाकाई हदूद के अंदर रहकर बंदगी गैरुल्लाह की डगर पर चलते रहें। इस्लाम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे और उन्हें अपनी दावत और अपने ऐलान आज़ादी की पैरवी पर मजबूर न करें, मगर इस्लाम उनके साथ जंग बंदी का मौकफ़ इख्तियार नहीं कर सकता इल्ला ये कि वो इस्लाम के इक्तदार के आगे अपना सर खम कर दें और जिजिया देना कबूल कर लें, जो इस अमर की ज़मानत होगा कि उन्होंने दावत इस्लाम के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और इसकी राह में किसी सियासी ताकत के बल पर रोड़े नहीं अटकाएंगे। इस दीन का यही मिजाज है और अल्लाह की आलमी रबूवियत का ऐलान और मशरिक़ व मगरिब के इंसानों के लिए गैरुल्लाह की बंदगी से निजात का पैगाम होने की हैसियत से इसका ये नागुज़ीर फ़र्ज भी है। इस्लाम के इस तसव्वुर में और इस तसव्वुर में जो इसे जुग्राफियाई और नस्ली हदूद में मुकैद कर देता है, और जब तक किसी बैरूनी जारहियत का ख़तरा ना हो इसे किसी इकदाम की इजाज़त नहीं देता। फ़र्क जाहिर है, पहली हालत में वो एक ज़िंदा और मुतहरिक कुव्वत है, जबकि दूसरी सूरत में वो तमाम दाखिली और फितरी महरिकात अमल से अक्सर महरूम हो जाता है। اسلام کی پیش قدمی اور حرکت پسندی کے وجوہ جواز زیادہ مؤثر اور واضح طور پر سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اسلام انسانی زندگی کا خدائی نظام ہے، یہ کسی انسان کا وضع کردہ نہیں ہے، نہ یہ کسی انسانی جماعت کا خود ساختہ مسلک ہے، اور نہ یہ کسی مخصوص انسانی نسل کا پیش کردہ طریقے حیات ہے۔ اسلام کی تحریک جہاد کے اسباب خارج میں ڈھونڈنے کی ضرورت صرف اسی وقت پیش آتی ہے جب ہمارے نگاہوں سے یہ عظیم حقیقت اوجھل ہو جاتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ دین کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کے قیام کے ذریعے سارے مصنوعی خداؤں کی خدائی کی بساط لپیٹ دی جائے۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان اس اہم اور فیصلہ کن حقیقت کو اپنے ذہن میں ہر وقت تازہ بھی رکھے اور پھر جہاد اسلامی کے سلسلے میں کسی خارجی وجہ جواز کی تلاش و جستجو میں سرگرداں بھی ہو۔ اسلام کے بارے میں دو تصور اور ان کا فرق۔ اسلام کے ان دو تصوروں کے درمیان جو فرق ہے اس کا صحیح اندازہ سفر کی پہلی منزل پر نہیں ہو سکتا۔ ایک تصور تو یہ ہے کہ اسلام کو جاہلیت کے خلاف غیر ارادی طور پر جنگ لڑنے پر مجبور ہونا پڑا، اس لیے کہ اس کے وجود کا طبعی تقاضا تھا کہ جاہلی معاشرے اس پر حملہ آور ہوں اور اسلام بامر مجبوری مدافعت کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اور دوسرا تصور یہ ہے کہ اسلام لازماً بذات خود شروع سے پیش قدمی کرے گا اور بالآخر مارکہ کارزار میں داخل ہوگا۔ اختلاف مسلک کے آغاز میں تو ان دونوں تصورات کا باہمی فرق نمایاں طور پر واضح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دونوں حالتوں میں لازماً اسلام کو جنگ میں اترنا پڑے گا، لیکن منزل پر پہنچ جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ دونوں تصوروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کے بارے میں دونوں کے احساسات و جذبات میں اور خیالات و تصورات میں بڑا بنیادی اور نازک سا فرق ہے۔ اس خیال میں کہ اسلام الہی نظام حیات ہے اور اس خیال میں کہ وہ ایک علاقائی نظام ہے بہت بڑا اور غیر معمولی فرق ہے۔ اول الذکر خیال کے مطابق اسلام دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر خدا کی حکومت کا اعلان کرے اور تمام انسانوں کو ایک الہ کی بندگی کی دعوت دے اور اپنے اعلان اور دعوت کو عملی سانچے میں ڈھالے اور پھر ایک ایسا معاشرہ تیار کرے جس میں انسانوں کی بندگی سے آزاد ہوں اور بندگی رب پر جمع ہوں۔ ان پر صرف شریعت الہی جو اللہ کے بالا تر اقتدار کی نمائندگی کرتی ہے حکمراں ہو۔ صرف اسی اسلام کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ان تمام موانع کو زائل کرے جو اس کے راستے میں حائل ہوں، تاکہ وہ ریاست کے سیاسی نظام یا انسانوں کی خود ساختہ معاشرتی روایات کی دیواروں کو ڈھانے کے بعد افراد کے عقل و وجدان سے آزادانہ اپیل کر سکے۔ ثانی الذکر خیال کی روح سے اسلام محض ایک وطنی نظام ہے اور اسے صرف اتنا حق حاصل ہے کہ اس کی علاقائی حدود پر جب کوئی طاقت حملہ کرے تو وہ اپنا دفاع کرے۔ اب یہ دونوں تصور آپ کے سامنے ہیں۔ بے شک اسلام دونوں حالتوں میں جہاد کو قائم کرتا ہے، لیکن دونوں حالتوں میں جہاد کے محرکات، جہاد کے مقاصد اور جہاد کے نتائج سے جو دو عملی تصویریں بنتی ہیں وہ ایک دوسرے سے بے حد مختلف ہیں، فکر و نظر کے لحاظ سے بھی اور منصوبہ اور رجحان کے اعتبار سے بھی۔ بے شک اسلام کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ابتدا ہی سے پیش قدمی کرے۔ اسلام کسی قوم یا وطن کی میراث نہیں ہے، یہ خدا کا دین ہے اور تمام دنیا کے لیے ہے۔ اسے یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ ان موانع کو پاش پاش کر دے جو روایات اور نظاموں کی شکل میں پائے جاتے ہیں اور جو انسان کی آزادی انتخاب کو پابند سلاسل کرتے ہیں۔ وہ افراد پر حملہ نہیں کرتا اور نہ ان پر اپنا عقیدہ زبردستی ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے، وہ صرف حالات و نظریات سے تعرض کرتا ہے تاکہ افراد انسانی کو ان فاسد اور زہریلے اثرات سے بچائے جنہوں نے ان کی فطرت کو مسخ کر دیا ہے اور ان کی آزادی انتخاب کو پامال کر رکھا ہے۔ اسلام اپنے اس حق سے بھی کسی طور دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو بندوں کی آکائی سے نکال کر صرف ایک خدا کی بندگی پر جمع کرے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور انسانوں کی آزادی کامل کی تحریک کو پایا تکمیل تک پہنچا سکے۔ تصور اسلامی اور امر واقع دونوں کے نقطۂ نظر سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اپنی پوری شان سے صرف اسلامی نظام ہی کے سائے میں روبع عمل آ سکتی ہے۔ اسلامی نظام ہی ایک ایسا منفرد نظام ہے جس میں تمام انسانوں کا، خواہ وہ حاکم ہوں یا محکوم، کالے ہوں یا گورے، غریب ہوں یا امیر، قریب کے ہوں یا دور کے، صرف اللہ تعالیٰ ہی قانون ساز ہوتا ہے، اور اس کا قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اور سب انسان یکساں طور پر اس کے آگے سرنگوں ہوتے ہیں۔ رہے دوسرے نظام ہائے حیات، تو ان میں انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کی بندگی کرتے ہیں، اور وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کی گھڑی ہوئی شریعت کی اطاعت کرتے ہیں۔ شریعت سازی الوہیت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ جو انسان یہ دعویٰ کرے کہ انسانوں کے لیے حسب منشا قانون بنانے کا اسے اختیار ہے، تو باللفاظ دیگر اس کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الوہیت کا مدعی ہے، اور وہ زبان سے الوہیت کا دعویٰ کرے یا نہ کرے۔ جو شخص ایسے مدعی کا یہ حق، یعنی آزادانہ قانون سازی کا حق تسلیم کرے، گویا اس نے اس کے حق الوہیت کو تسلیم کیا، چاہے وہ اسے الوہیت کا نام دے یا اس کے لیے کچھ دوسرے نام اور اصطلاحیں تجویز کرتا پھرے۔ اسلام محض عقیدہ و فکر کا نام نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک محض واضح و بیان کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا دینے پر اکتفا کر لے۔ اسلام ایک طریقہ زندگی ہے جو منظم تحریک کی صورت میں انسان کی آزادی کے لیے عملی اقدام کراتا ہے۔ غیر اسلامی معاشرے اور نظام ہائے حیات اسے یہ موقع نہیں دیتے کہ وہ اپنے نام لیواؤں کو اپنے طریقے کار کے تحت منظم کر سکے۔ اس لیے اسلام کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے نظاموں کو جو انسان کی آزادی کامل کے لیے سد راہ بن رہے ہوں ختم کرے۔ صرف اسی صورت میں دین پورے کا پورا اللہ کے لیے قائم ہو سکتا ہے۔ پھر نہ کسی انسان کا اقتدار باقی رہے گا، اور نہ کسی انسان کی بندگی کا سوال پیدا ہوگا۔ جیسا کہ دوسرے نظام ہائے زندگی کا حال ہے جو انسان کی آکائی اور انسان کی بندگی پر اپنی عمارت قائم کرتے ہیں۔ اسلام میں مغرب کے تصور جہاد کی گنجائش نہیں۔ ہمارے وہ معاصر مسلمان محقق جو حالات حاضرہ کے دباؤ اور مشتشرقین کی مکارانہ تنقیدوں سے مروب ہیں، اور اسلام کی مذکورہ بالا حقیقت کے اظہار و اسبات کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ مستشرقین نے اسلام کی جو تصویر بنائی ہے، اس میں اسلام کو ایک خون آشام تحریک کی صورت سے پیش کیا گیا ہے، جو شمشیر بدست انسانوں پر اپنے عقائد و نظریات ٹھونستی پھرتی ہے۔ یہ بددینت مستشرقین خوب جانتے ہیں کہ اسلام اس تصور سے قطعاً پاک ہے، لیکن اس ہتھکنڈے سے کام لے کر دراصل وہ اسلامی جہاد کے اصل محرکات و اسباب کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ہمارے مسلمان محققین، یہی شکست خوردہ محققین، اسلام کی پیشانی سے داغ کو دھونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے دلائل کی تلاش میں لگ جاتے ہیں جن سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ اسلام میں جہاد سے مراد مدافعانہ جنگ ہے۔ حالانکہ یہ لوگ اسلام کی فطرت اور اس کے اصل کارنامے سے قطعاً نابلد ہیں۔ انہیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ اسلام ایک عالمی اور انسانی مذہب کا یہ ناگزیر حق ہے کہ وہ انسانوں کی آزادی کے لیے خود اقدام کرے۔ عصر حاضر کے ان مروب و حزیمت خوردہ ارباب تحقیق کے ذہنوں پر دین کا وہ تصور غالب ہے جو اصلاً مغرب کا تصور مذہب ہے۔ مغربی تصور کے لحاظ سے دین محض ایک عقیدے کا نام ہے، اس کا مقام ضمیر ہے، زندگی کے عملی نظام سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے نام پر جب کوئی جنگ لڑی جاتی ہے تو اہل مغرب کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں پر اپنا عقیدہ اور نظریہ جنگ کے ذریعے زبردستی ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسلام میں دین کا یہ تصور کبھی نہیں رہا، اور نہ اس تصور کے تحت اس نے کبھی علم جہاد بلند کیا ہے۔ اسلام انسانی زندگی کا خدائی نظام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کا قائل ہے۔ اس کے نزدیک الوہیت کا صحیح مظہر حاکمیت خدا ہے۔ اسی طرح یہ نظام انسان کی عملی زندگی کے بڑے سے بڑے مسائل سے لے کر روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معاملات کی مکمل تنظیم کرتا ہے۔ اس کا نظام جہاد दरअसल उस खुदाई निजाम को बरपा करने और उसे गालिब करने की कोशिश ही का दूसरा नाम है। रहा अकीदे का मामला, तो जाहिर है कि इसका ताल्लुक आजादी राय से है। इस्लाम चाहता है कि इंसानी राय को मुतासिर करने की राह में हायल होने वाली तमाम रुकावटें दूर हों और हमा पहलू इस्लाम का निजाम गालिब हो जाए। फर्द को हर किस्म के अकीदे और नजरिए के रद्दो कबूल की आजादी हो और वो अपनी आजाद मर्जी से जो अकीदा चाहे इख्तियार कर सके। जाहिर है कि दीन का ये नक्शा, इस नक्शे से अपनी असासी नजरियात और तफसील दोनों के लिहाज से सरतापा मुख्तलिफ है जो मगरिब ने पेश किया है। चुनाचा जहां कहीं ऐसा इस्लामी माशरा पे पाया जाता है जो इलाही निजाम हयात की अमली तफसीर व ताबीर हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे यह हक हासिल होता है कि वो इकदाम करे और आगे बढ़कर इक्तदार की जमाम हाथ में संभाल ले और जरीदाए आलम आलम पर इलाही निजाम हयात का नक्श सब्त कर दे। अलबत्ता अकीदा और ईमान के मसले को वो इंसान के विजदान और आज़ाद राय पर छोड़ देता है। अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को एक मुय्यन अरसे तक अगर जिहाद से रोका था तो ये मंसूबा बंदी के तौर पर था, ना कि किसी उसूल ज़ाबते की तालीम थी। ये तहरीक के एक ख़ास मरहले की ज़रूरियात का मसला था, ना कि इस्लाम के बुनियादी अकीदे और नज़रिए का मसला। इसी वाज़ह बुनियाद की रोशनी में हमें कुरान मजीद की बकसरत ऐसी आयात का मफहूम समझ में आ सकता है जिनका ताल्लुक तहरीक के बदलते हुए मराहिल से रहा है। उन आयात को पढ़ते वक्त हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि उनका एक मफहूम वो है जो उस मरहले के साथ वाबस्ता है जिसमें ये नाजिल हुई थी, और दूसरा उनका आमूमी मफहूम है जिसका ताल्लुक इस्लामी तहरीक की नाकाबिल तगैर और अबदी शाहराह हयात से है। हमें इन दोनों हकीकतों को कभी गडमड न करना चाहिए।